Mi az, ami manapság a tuti üzlet az interneten? Jó kérdés, mert változni látszik a hálózati világ. Néhány évvel ezelőtt még elegendő volt egy bombasztikus ötlet ahhoz, hogy egy pár alkalmazottat foglalkoztató cég néhány hét leforgása alatt sok millió dollár bevételre tegyen szert, és gyorsan bevonuljon a tőzsdére. Úgy tűnik azonban, hogy az eddigi meghódítatlan területek már mind benépesülnek. Az internet is egy piac, és üzletként már látszanak az első fő vonalai. Ma már nem elég egy viszonylag új ötletet jól-rosszul megcsinálni ahhoz, hogy pénz is legyen belőle. Érteni kell a vállalkozáshoz, ismerni kell a piacot, hogy mire vevők az emberek, és ma már a versenyben is meg kell állnia a helyét egy új üzletnek. Az esély persze ma is megvan, csak ma már egyre kevésbé lehet pénzt keresni a piszkos trükkökkel, az internetes doménnévkereskedelemmel, a csaló ötletekkel, az átveréssel. Ezeknek ugyanis közös jellemzője, hogy az emberek információ hiányára építenek. Az emberek azonban az információs életérben egyre könnyebben megszerzik az információt, és nehéz lesz őket átverni. Legalábbis ebben reménykedünk. A másik út persze az, hogyha leplezetlenül tisztességtelen utat választ módszert a pénzszerzésre valaki, de remélhetően a rablásnak is egyre kisebb lesz az esélye a világhálózaton. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Mi hír a digitális világban? Hírsziporkák játékkal. A világ legnagyobb szoftvercége hibáiból próbál erényt kovácsolni. Mit tehetünk az igazi rablók ellen? PC tip valóságos példával. Utána vigasztaló honlapok a net doktornőtől. Az e-mail, e-book és e-business szavak után most az evangelizáció szót ízlelgetjük. Lecsöngött az internetes aranyláza, vagy mire kell vigyázni, ha biztos vállalkozást akarunk üzemeltetni a világhálón. Infószótár két alapszóval és érdekes nyelvi jelenségekkel, nyomtató és printer. Mindez itt, a számítógépes rádióműsorban, a Modem időkben. Aki szeretné meghallgatni régebbi műsorainkat, keresse fel a honlapunkat, ahol egy igazi, real audio hangarchívum találja önöket, vagy találhatnak ott ezen a honlapon. net.hu/modemidok, a Hungary Network gondozza ezt a lapot. A telefonszámunk 328-85-55, ezen hívjanak bennünket, hogyha a műsorhoz szeretnének hozzászólni, illetve hogyha játékban szeretnének részt venni. És természetesen, hogyha az elektronikus életérben szeretnének hozzászólni a műsorunkhoz, akkor keressék fel a chat.gyalogló.hu címet, és ezen belül a Csüti Csatira kell kattintani. Dragon György és a dragonisztikus hírsziporkák. Pont ma délután itt a híreket böngészve azon gondolkodtam, hogy mennyire átalakult az utóbbi időben a hírek típusa is, ahogy mondtad, véget ért az internetes aranyláz, úgy egy-másfél évvel ezelőtt a hírek még arról szóltak, hogy milyen új innovatív technológiák léteznek. Manapság a hírek jó része pedig arról szól, amiket nem szoktam elmondani, mert szerintem borzasztó unalmas, hogy melyik vállalatot vásárolta meg, melyik vállalatot perelte be. Én is valahogy úgy érzem, hogy a nagy pesgés véget ért. A hírek más része viszont arról szól, hogy ki hol hibázott és ki mit tört fel. Hát ez is már kezd egy kicsit unalmassá válni. Ennek ellenére azért sikerült néhány olyan igazán érdekes hírt ma este is összegyűjteni, ami nem ezekből a kategóriákból táplálkozik, bár ha valaki erre vágyakozik, akkor nyugodtan szóljon, mert annyi hírt tudok mondani, hogy ki kit vásárolt fel legközelebb, hogy amennyit csak akarnak a. Egyébként ez érdekes, mert 4-5 éve zajlik ez a nagy felvásárlási láz. És nem tudom, hogy egyáltalán kit lehet fölvásárolni, hogyha mindenki mindenkit fölvásárolt. Egy idő után elfogynak a cégek. Nem tudom, hogy csinálják, de egész jó. A Modem időket mikor vásárolja fel? Na például, vagy mi mikor vásárolunk föl más rádió műsor. Pénzügyi vagy szakmai befektetők kell ezek. Pénzügyi befektető. Egyébként ötletek mindig vannak éppen egy napokban közzétett hír szerint. Az egyik ismert piacelemző cégnek egy vezető elemzője. A PC piac fellendítését például abban látja, hogy a nagy PC gyártók egyesüljenek. Hát lehet, hogy a fúzióknak még nincs vége. Hogy ez mennyire? Ez jó hangzik. Ez majd kiderül. Nagyon érdekes hírrel kezdeném, egy, ha már itt Jekler Rudi barátunk megszólalt pont mellettünk. Ugyanis egy újfajta hűtési technológiáról szeretnék beszámolni, ez rögtön ki fog derülni. Csak nem meg egy internetes hűtőgép. Jekler Rudinak mi köze van ehhez? Egy amerikai cég kidolgozott egy olyan technológiát, izoskinnek hívják, amelyben két fémdarab között 500 mikronos légmentesen lezárt ilyen kis rés van, amiben ilyen hűtőfolyadék kering, amiről nem szól a hír, hogy ez miért érdekes. Ugyanis egy új érdekességére tapint rá, és nem csak az internetnek, hanem az üzleti világnak. A céget úgy hívják, hogy Novell, egy L-lel. Azt hiszem, hogy ez eléggé jó. Eléggé jó. Hát, hogy mondják ezt, karriert fog nekik biztosítani. A két L-re hajaz biztos, mi? Hát kicsit hasonlít. Bevezetett név. Mit szólsz ehhez? Hát egyre kíváncsibb vagyok a hírrel kapcsolatban. Nagy processzorgyártó cégek érdeklődnek erősen, hiszen ez egy kisméretű hűtő, így kis kézi eszközökben nagy teljesítményű processzorokat tudnának használni, hiszen ma pont az a probléma, ott Vitéz Norbi előtt is egy olyan gépecske pörög, amiben más típusú processzort kellett kifejleszteni azért, hogy jobban lehessen hűteni, kevesebb áramot vegyen fel, emiatt drágább, stb. Stb. Így az az érdeke a piacnak és a technológiai cégeknek, hogy jól hűthető processzorokat, jól hűthető csipeket gyártsanak, és ez egy jó hűtési technológia, ami kis helyen elfér, és nagyon effektív, az nem ártalmas. Akkor, hogyha jól értem, akkor ez nem olyan hűtés, mint az eddigi, tehát nem ventilátor, hanem egy folyadékkal. Ez a folyadék elvezeti ott kering, mint mondjuk az autóban, ugye a gépkocsikban is a hűtő folyadék kering, ez is egy ilyen kering, és leadja magából a hőt. Az ötlet nem új, de a informatikában igen. Tehát ez végül is. Egyébként hát én már hallottam olyan számítógépről, ami víz meghajtású, tehát az energiát a H2O-ból nyeri valamilyen módon, össze is lehetne kötni akár, hogy amit ott keringet, abból rögtön energiát. A névválasztással kapcsolatban csak egy gondolat, hogy minden valószínűség szerint kerestek egy ilyen innovatív és rendkívül jól csengő nevet megpróbálnak csatlakozni. Mondta Jekler, Magyarország a Novell, Magyarország mutatása kétele. Ezek után akkor miért nem Microsoftnak hívják? Valami hasonlónak. És ha már előkerült ez a cégnév, egy borzasztó érdekes hír sikerült találni. Azt hiszem, hogy itt az asztal körülülők már mind találkoztak a híres neves kék képernyővel, ezen el is szoktunk itt beszélgetni általában. Ez az, amikor lefagy a Windows. Ha létezik olyan, aki nem tudná mi ez, amikor a Windows az operációs rendszer lefagy, valami hibát jelez, akkor ilyen kék képernyő jelenik meg. Most nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez egy rossz dolog. Tehát ezen röhögnek már szép magyarosan az ellenfelek. Ez egy nagyon rossz dolog. Ennek ellenére a Microsoft új hirdetési stratégiájának egyik sarokköve ez, ugyanis megjelent egy olyan hirdetésük egy amerikai labban, amelyen a kék képernyővel hirdetik magukat. A dolog úgy néz ki, hogy körbe lehet vágni egy ilyen kis ollóval, és van mellett egy ilyen kis szlogen, hogy ezt ragaszd rá a monitorodra, mert hogyha az új Windows változatot fogod használni, soha többé nem látod ezt a kék képernyőt. Legalább így legyen meg. Persze, mert átszínezték zöld ezen túl. Nem tudom. Vagy mindenki az alaptermékére fókuszál, ugye? Azt próbáljátok. Egy dolog biztos, ebből két piaci trend azért érzékelhető. Az egyik, hogy nagyon sokan panaszkodtak, főleg ilyen informatikai lapoknál, hogy a Microsoft nem hirdet, hiszen nagyon biztos volt mindig is a saját piaci pozíciójában. Ez volt a híresztelés. Most a piaci elemzők szerint nem mennek az új termékek túlzottan jól, tehát újra hirdetni kezdik ezeket. A másik, ami viszont tény, hiszen itt van egy statisztika előtte, amit hadd osszak meg a hallgatókkal, hogy ez a Windows változat, amit hirdetnek, a Windows 2000, ez 13-szor megbízhatóbb, mint a Windows 98. Tehát valami alapja azért csak van ennek, hogy a kék képernyőt ritkában fogják látni. Tudod, miután erről lesz eszembe? Amikor a Skodát megvette a Volkswagen, akkor rögtön fél évvel utána megjelent egy olyan hirdetés, hogy 2000 helyen javítottuk ezt a terméket. Nyilak mutattak a kipufogó csőre, meg mit tudom én. Igen, erről egy ősi vicc jut eszembe, amit egy angol ismerősöm mesélt, aki megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy mi a különbség a golflabda és a Skoda között. Na mi? Az, hogy a golflabda tud egyenesen gurulni. Angliában ugyanis egy időben próbálták a Skodát eladni, hát nem túl nagy sikerrel. Na, haladjunk tovább. De ezen a kék képernyőn megjelenhetne mondjuk egy olyan szöveg is, hogy ez itt a jól működő szoftver helye. Hát ez mondjuk ellentmondásokat tartalmaz. Egyébként ez azért is jó, mert pont néhány nappal ezelőtt hallottam, hogy a Microsoft megkezdte a kék képernyőn a reklámok értékesítését. Igen, ezt én is hallottam. Olyan gyakran jelenik meg a képernyőn, hogy ez már értékesített. Vagytok, most tényleg, mondjátok. Erről kiderült, hogy álhír, de minden esetre nagyon jót nevetgéltünk rajta. Mi javasoljuk, szerintem írjunk, hogy is van Bill Gates kukac Microsoft.com. Biztos, hogy ő válaszol ezekre a címre. Igen, ez nagyon valószínű. Azoknak, akik esetleg mégiscsak internetezni akarnak, és ne talántán működő számítógépekkel, azoknak az Egyesült Királyságban egy érdekes új lehetőségük lesz erre, amit remélem Magyarországon is bevezetnek majd. Nálunk is már létezik néhány nyilvános terminál, tehát déli pályaudvaron például, vagy az országos Széchenyi könyvtárban, emlékeim szerint. A British Telecom úgy döntött, hogy egy ilyen országos fejlesztési programot indít, jelenleg 600 nyilvános telefonállomást alakítottak át ilyen multimédia számítógépekkel, ilyen speciális konzolokkal, ahonnan mindenki ingyen internetezhet. Érdekes módon ez nem egy ilyen kiemelt projekt, mint nálunk, hogy mutassuk meg, hogy mi is tudunk ilyet készíteni, hanem az angol kormánynak, az Egyesült Királyság kormányának van egy olyan programja, amivel el kell juttatni 2005-ig minden egyes állampolgárhoz az internetet, ez ennek a része. Remélem, hogy ezt is hallgatják, akik tudnak tenni valamit ebben az ügyben, mert nagyon szép az a néhány terminál a déliben például, de valahogy nem szaporodnak. Nem tudom, ti láttatok-e újabbakat ebben a... Nem, tehát tényleg jó lenne, mert amikor ezeket látom terminálok előtt, mindig hosszas sorok kígyóznak. Mondjuk ez túlzás, mert azért általában nem... És akkor pénzt kell bedobni, vagy mi? Nem kell, oda mész ingyenes, és használod. Ingyenes. Viszont olyan a kialakítása, hogy hiába rugdosod, hiába püfölöd, annak aztán semmi baja nem lesz. Nem ilyen billentyűzet, mint a szokásos. Újabb hacker versenyt hirdettek, mindenki figyeljen, akinek ilyen jellegű ambíciói vannak. OpenHack 3 néven egy újság és egy olyan cég, amelyik feltörhetetlennek tartott szoftvert készít. A honlapnak a címe, ezt el is mondom, ahol a több információt lehet erre megtudni, www.argus-systems.com. Ez azért érdekes, mert 4 feladatot kell a hackernek megoldania, és aki feltöri ezt a honlapot, az 50 000 dollár jutalmat kap, ami azért barátok közt is nem egy kis összeg. Tehát esetleg érdemes próbálkozni. Ők azt állítják, hogy ez feltörhetetlen. Hát kíváncsi leszek. Szerintem azzal tudják a legjobban bebizonyítani, hogy összesen 2 hét van rá. Mondjuk ez egy jó trükk, mert ha lenne idő rá, akkor szerintem nem létezik feltörhetetlen weboldal. Ilyenkor tömegeivel hallgatják a Petőfi Rádiót a hackerek, úgyhogy... Nem tudhatjuk. Hajrá! Vitéz Norbi nagyon vigyorog. Szóval lehet, hogy ott az önjelölt hackerek már ott nyomulnak. Már kérdezik a webcímét. Mit végre örültek, hogy megkapták az ajándékot. Adás végére meg lesz ez. Meg lesz ez. Nem tudom, tudtátok-e, hogy szilveszterkor hatalmas nagy nemzetközi összeesküvés fenyegette az internetet. FBI letartóztatott egy fiatalokból álló hacker csoportot, ha már hackerekről volt szó, ami azt tervezte, hogy szilveszter éjjelén megdöntik az internetet. Méghozzá szövetségi nyomozók számítógépeket is foglaltak le Michiganben és Kaliforniában, és állítólag már Izraelben is követtek el ilyen összeesküvést ezek a fiatalok. Én nem tudom, most már kezdjek félni az internetezéstől lassan? Szóval, mi fog itt történni? De hogy lehetne megdönteni az internetet? Két CD-re lemásolják az internetet. Elég nagy CD-kén ahhoz. Mondjuk nálunk is lefogyott az internet szilveszterkor, az nem lehet, hogy ennek volt valamilyen tisztos következmény? Sőt, tudod, mi következménye még, hogy ma reggel mondta a rádió, hogy a Kalifornia állam, a San Franciscóban nincs áram. Mert csődbe ment az áramszolgáltató. Lehet, hogy ennek is köze van hozzá. Ez igen. Aha. Egy utolsó szurkoljuk hír... a hazai áramszolgáltatónak. És ez egy érdekes hír, erről talán még fanyalgót is lenne érdemes írni, ha majd egyszer felújítjuk ezt a rovatát a modemidőknek, hogy elemzők szerint a szerzői jog túlzott védelme a vásárlók jogait sérti. Tehát lassan már szerzői jogokat vetnek ki mindenre, ami digitálisan rögzíthető, tehát Winchesterekre, merevlemezekre, CD-kre, DVD-kre, minidiskre, bármire. Magyarán a szegény vásárló, aki az ég egy adta a világon semmilyen szerzői jogot nem akar megsérteni, az hát eléggé kellemetlen helyzetben van. Ez egy, azt hiszem, hogy ez meg fog ihletni engem egy fanyalgóra majd a jövőben valamikor. Erre visszatérünk, de most egy kérdést mondjál a játékos kedvű hallgatóknak. Nehéz a kérdés, ugyanis itt műsor előtt arról beszélgettünk, hogy majd én mondok kérdést, te meg elfelejtettem. Vagy te mondasz kérdést, és ne kérdezzek számot, de most akkor nem fogok kérdezni számot, hanem azt fogom megkérdezni, hogy hogyan hívják azt a céget, amelyik készíti ezt a jó kis hűtési eljárást, ha még emlékeznek rá a kedves hallgatók. És majd a pontos helyes írását is megkérdezzük. A pontos helyes írása. Itt a modem időkben a telefonszámunk 328-85-55. Nem vehet részt. 85-55, aki nem hallotta. És a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csatin. Hadd mondjam el, hogy mikor született meg a megfejtés. Amikor Gyú megkérdezte, hogy hívták azt a... Akkor abban a pillanatban írták ki. Na, akkor már a Csüti Csatin nem várunk megfejtést, csak telefonon. Ferkonya. Ugyan Gyú az előbb azt mondta, hogy a hírek általában tele vannak a hackerekkel, meg ezekkel a szokványos témákkal, és hogyha itt ebben a műsorban rablókról van szó, akkor mindig a hackerekre gondolunk. De most annyira valóságos rablókról lesz szó, hogy az csak na, mert hogy Pognár Ákost, a PC World főszerkesztőjét meglátogatták az igazi rablók, ugye Ákos? Bizony, hál' Istennek volt alkalmam tapasztalni nem csak virtuális betörést, hanem igaziat is. Úgyhogy most alapjaiban kell átértékelnem a védelmi rendszeremet. Úgyhogy ezért sem vagy itt most a stúdióban. Őrzöm a házat boldogként. Ákos, egyébként ezt értékelted magadban, hogy mi lett volna jobb? Egy hacker támadás, vagy ez a valós? Melyik? A hacker támadás azért lett jobb, mert ott van rendszergazda a szerveren, és nem nekem kellene most izgulnom, hanem neki főne a fejem. A lakásodon van egy rendszergazdát? Hát jó lenne, ha lenne. Ja. De most éppen azon dolgoznak, hogy ezt kiépítik vasrácsok és riasztó berendezések formájában. És ennek apropóján gondolkoztam el, és néztem körbe egy kicsit, hogy hogyan lehet a számítógépes technikát, számítógépünket, az otthoni gépünket erre felhasználni. És borzasztó érdekes dolgokat találtam, hogy egy egyszerű videókártyához például, amelynek van videóbemenete, már ingyenesen adnak egy olyan szoftvert, amely egy kamerával összekötve és vezérelve tud térfigyelő feladatokat ellátni, érzékeli a mozgást, meg tud különböztetni macskát egy betörőtől, egy egész jó pofa rendszer. És ezt hogy tudod használni? A munkahelyi gépeden követed az otthoni gép képét? Vagy akár az otthoni gépet is, de hogyha mondjuk állandó kapcsolatban vagy, akkor az is megoldható, hogy ott nézed, de azt is lehet, hogy például bizonyos riasztási esetekben föltárcsázol különböző telefonszámokat, ez nem is egy olyan nagy dolog. Ezt az alap riasztó rendszerek, amelyek függetlenek a számítástechnikától, ők maguk is tudják. És az volt a megdöbbentő számomra, hogy ezek nem is úgy történnek, hogy egy számot fölhív és valami pittyegéssel vagy gépi hang bemondja, hogy az ön lakását kirabolják, hanem rendes, tényleg élő számítógép kapcsolatot létesít a központi figyelőrendszer között, és ott egészen pontosan meg tudja már mondani azt, hogy most egy füstérzékelő tűzriasztást kér, vagy pedig bizonyos ablak tört be, úgyhogy egészen jól tudják távolról kontrollálni, hogy mi történik a lakásban. Tudod, hogy mi az egyetlen feltétele ennek a rendszernek, amiről beszélsz? Na. Hát az, hogy magát a számítógépet ne lopják el. Igen. A tiédet meghagyták azért? Hála Istennek nem történt nagyobb baj, megriasztották őket időközben hazatérő családtagok, de hát ez egy jó apropót szolgáltatott arra, hogy most gyorsan tényleg alapjaiban átértékeljem ezt a helyzetet. És mikorra lesz kész ez a rendszer? Hát ez egy nap alatt megvan, hogy voltam, majd, hogy nem teljesen kész van, de gondolkodom a tovább bővítésén azért is, mert láttam nemrégiben egy olyan rendszert, amely egy ilyen házi, hát hogy is fogalmazzak, házvezérlő, lakásvezérlő berendezés. Mint Bill Gates házában. Na, valami ahhoz hasonló, de ez egy elérhető áru valami. PC World-ben írtunk is egyébként egy ilyen szerkezetről. Ez egy rendszer, amelyet a konnektorokba be tudsz dugni, és a számítógéppel, vagy egyébként annak kiiktatásával önmagad egy távirányító segítségével is tudsz különböző egységeket, konnektorokat, lámpákat bekapcsolni, kikapcsolni. És ezt összekötve egy térfigyelő rendszerre nagyon ügyesen meg lehet csinálni, hogy szimulálod azt a mozgást és azt a fajta életmódot, amit egyébként is csinálsz. Tehát csütörtökön bekapcsolod a rendszert, hogy figyelje mostantól kezdve egy napon keresztül, hogy napközben, este, reggel milyen fajta kapcsolókat mikor szoktál felkapcsolni, ezt ő eltárolja, majd amikor elmész moziba, akkor másnap ezt megismételteted vele. És ez nagyon jól lehet ugye riasztani, azt hiszem, a betörőket. Én tudok még egy jobbat, és szintén a PC World-ből olvastam, hogy van egy ilyen kis guruló szerkezet, olyan, úgy néz ki, mint egy porcivónak mondjuk a teste, az beprogramozod, elmész a munkahelyedre, kijelölsz neki még mielőtt elmennél egy útirányt, hogy a lakásodban milyen részeket járjon be, és arról folyamatosan, mivel egy videókamera van beletéve, az folyamatosan mutatja neked a képet, és ilyen megy a lakásban. Csak arra kell vigyázni, hogy a macskát ne üsse el. Pont erre gondoltam. A legeslegeszerűbb és alapvető. Beprogramozzuk a házvezető nénit, hogy mikor mit kapcsoljon. Mondjad, Ákos? Hogy az alapvető a problémát, azt hiszem, hogy tényleg a számítástechnika teljes kiiktatásával egyszerűen szöges dróttal és krokodilokkal a vizes árokban ez az egyetlen megoldás, amivel meg lehet védeni a tulajdonokat. Ezek után Ákos radikális megoldáshoz folyamodik. Két dolgot kívánok neked, egyrészt, hogy ez a rendszer működjön, a másik pedig az, hogy soha ne lépjen működésbe. Hát, köszönöm. Köszönjük szépen, és jó éjszakát neked. Sziasztok. Szonya, Kitzinger Szonya, netdoktornőnk már itt mondott egy konkrét tippet, bár ő azért körülnézett az interneten, hogy mit kezdhet magával Ákosnak, még ilyen szomorú. Itt van, és hallgat bennünket, azt tudom ajánlani. De már nincs itt. Nincs itt, de biztos, hogy hallgat bennünket. Nagyon elszomorodtam, amikor hallottam, hogy mi történt vele. Kétféle hozzáállást tudnék javasolni. Egyik az, hogy győzzük le a bánatunkat humorral és jókedvel. Ugye az interneten számos ilyen csatornára be lehet menni, ahol... De ezt most röhögünk azon, hogy kiraboltak? Hogy... Nem, hanem próbáljuk a kedvünket elterelni valamiről. Például fel lehet menni a www.habostorta.hu-ra, ahol embereknek lehet a képébe dobni habostortákat. Mondjuk az Ákos azt képzeli el, hogy... A hát ez beti... a baj, nem tudom kinek az arcába dobni. Hát kitalálod, hogy mondjuk a valamelyik híres sztár mögött a te... betörőid vannak. Ezt lehet csinálni. Aztán lehet ugye a hit, remény, szeretet, szent háromsághoz fordulni, és fel lehet keresni például egy egyházi oldalt, és vigasztalást nyerni bennük. Megnéztem, hogy milyenek a magyar egyházi oldalak, gyengék eléggé, úgyhogy én azt javaslom, hogy érdemes egy Fülöp-szigeteki oldalra ellátogatni, mert képzeljétek el, hogy Fülöp-szigeteken, ahol, ami ugye Ázsiában van, és mondjuk, hogy a katolicizmus ez nem annyira erős azon a földrészen, itt nagyon erős, és olyannyira erősek, hogy kitalálta a katolikus egyház, hogy rátelepszik az internetre. És az igény azon keresztül hirdette, és ez az elsődleges csatornája. És olyanokat csinál, képzeljétek el, hogy behálózza egyrészt az egész országot, de a legszegényebb területekre elviszi. Ha máshogy nem, akkor úgy, hogy internet kávézókat állít föl. Nem ő az egyetlen internet szolgáltató az országban, de mivel non-profit, nagyon olcsón tudja kínálni a terméket, és nyilván mindenki akkor hozzá fog szegődni. És ilyen előre fizetett kártyák segítségével 100 pezóért mondjuk megveszel egyet, és 7 órát szörfölhetsz vele, és állítólag ez nagyon népszerű az országban. Hát nézd, amikor én bejöttem a lakásba, akkor egyetlen egy dolog jutott elsőként eszembe. Ja, Istenem, pont hú. El is képzeltem Ákost, amit ott letérdepel a számítógéppel. Csak azért említem ezt a Fülöp-szigeteki dolgot, mert kézzétek el, ilyeneket akarnak csinálni az egyház, ami azért meglepő e-bizniszt, aztán online telefonálást akarnak az ott lakóknak biztosítani, hogy minél olcsóbb legyen. Házassági tanácsadást akarnak az interneten. Végül is a vallásokhoz közel áll szerintem a virtuális valóság, nem? Annál is inkább, mert az egyik tényleg nagyon nagy múltra visszatekintő vallásos oldal az pont a vatikán.com. Szóval tényleg nagyon komoly múltja van ennek a honlapnak, és nagyon, nagyon fejlett szolgáltatásaik vannak már régóta. Képzeljétek el, ezt a projektet Fülöp-szigeteken evangelizációnak nevezték el, tehát a e-book, e-business után most akkor itt vannak ők, és egy nagyon gyönyörű mondatot hadd olvassak nektek föl a sarokpontjaik közül. Az egyház küldetése egyik sarokpontjának tekinti, hogy a Szent Atya újévi hitszónoklatát a folyamatos valós idejű hang- és mozgókép átvitel technológiák révén a televízió állomással nem rendelkező területekre is eljutassa a jövőben. Ez annyira gyönyörű, hogy ez nem is tudok mit hozzátenni, még annyit, hogy van hitoktatás és online gyónás. Az mi szerintetek? Hogy van internet, és tévé nincs. Van internet, és tévé. Tehát az eszköz az már ott van a hívőknél, amivel ezt egyébként hát most kialakítás alatt, de fogadni? Most már állítólag a legszegényebb putrikban is. És az milyen? Inkább fejlesztik az online. És az milyen lehet, amikor az oltáron kék halál van? Ez egy érdekes dolog, mert tényleg hallottam, hogy Indiában például az emberek sokkal közelebb áll ez a dolog. Egy ismerősöm mesélte, aki arra felé járt, és az utcán sétálgattak, és egy egészen lerobbant ócska kis putriból kisétált egy öreg ember, akivel kapcsolatban az első gondolat az embernek az, hogy valamennyit adjon neki, hogy a napi betevője meglegyen. És az érdekesség kedvéért egyrészt ugyanabban az irányba haladtam erre ők, és az érdekesség kedvéért nézték, hogy mit is csinál ez az úriember, hogy véletlenül vagy nem véletlenül. A lényeg az, hogy nézték, hogy mit csinált, és egy olyan helyre tévedt be egy internet kávézóba, ahol ez az öreg ember, aki egy putriban él, leült egy számítógép elé, és valahol külföldön tanuló gyermekének egy e-mailt küldött. Tehát teljesen meglepő, hogy amúgy a technológiához abszolút nincsenek közel. Tehát más területeken, motorizáció, egyebek rendkívül elmaradottak, de mégis egy e-mail az valahol egy teljesen természetes. Megtalálják a csatornát maguknak. Tehát, és Fülöp-szigeteken is ez lesz, és mindent lehet, képzeljétek majd, ami internettel kapcsolatos, kivételt annyi, hogy az egyház ilyen szűrő szoftverek segítségével figyeli azt, hogy az emberek ugye pornográf tartalmú weboldalakon ne kössenek ki, és szerencsejátékot ne játszanak. De legalábbis gyógyuljon utána. Ámen. Aranyláz, így jellemezte nekem az internet első szakaszát Jekler Rudolf, a Novel Magyarország munkatársa, hiszen a legérelmesebb vállalkozók gyorsan meglátták a lehetőséget az új piacokban, vagy az új piacon az interneten. Most azonban már úgy látszik, hogy kialakulnak ezek a fő vonalak, és lecsendesülnek az első ilyen nagy hullámok az interneten, és bennem fölmerült a kérdés, hogy igazából aranyláz volt az interneten, vagy csak úgy tűnt, hogy aranyat lehetne találni a hálózaton, de igazából mégsem egy aranylelőhely? Az internet feltétlenül egy aranylelőhely egyébként. Internetláz volt, és abban a formában, ahogy az aranyláz is volt és működött, és nagyon sokan meggazdagodtak belőle, de a többség azért nem. Leginkább azok gazdagodtak meg belőle, akik hosszú távon kezdtek építeni az üzletre, és az aranyból is igazából azok gazdagodtak meg, akik hosszú távon bányákat, jól működő üzleti folyamatokat építettek föl mögé, és úgy kezdték el kitermelni. A magányos aranyláz, aranyvadászokat inkább ezekhez a dotcom cégekhez hasonlíthatnám, amelyek közül az elmúlt év végén nagyon sokról kiderült, ugye, hogy nem feltétlenül működőképes. Kipukant a lufik. Igen, viszont amit én nagyon fontosnak tartok, hogy az internet egy rendkívül hasznos eszköz, és nagyon-nagyon sok mindenben meg fogja változtatni az életünket. Eddig körülbelül 20-30%-át éreztük annak, ami az internetben benne van. Ami ennek az aranyláznak a lecsengésében szerintem nagyon jó az, hogy letisztul a kép. És ebben a letisztult képben a hagyományos gazdaság hagyományosan sikeres cégei kezdik sokkal tisztában látni, hogy mire is jó az internet, és valójában mekkora értékek rejlenek benne, mert hogy hatalmas értékek rejlenek benne, az nem kérdés. Az internettel kapcsolatban azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy kezünkbe került egy hihetetlenül jó eszköz. Egy olyan eszköz, amivel egyébként valóban az üzleti folyamatainknak egy nagyon nagy részét át tudjuk alakítani, hatékonyabbá, jobbá tudjuk tenni. Elcsépelt példa talán, de én mindig fölhozom az e-mailt. Tehát amikor valaki eddig e-businessről beszélt, akkor mindig kialakult egy lila köd, amiben bizonyos dotcom cégek, ugye zavarosban jól haláztak, és sikeresek voltak, de ez a lila köd a nagy, komoly cégek elől valahogy eltakarta valódi lehetőségeket. És tulajdonképpen, amikor, tehát az e-mailnél tartottam, az e-mail az egy teljesen egyértelmű dolog, ez működik. Ma már én azt hiszem, hogy senki nem vonja kétségbe azt, hogy az elektronikus levelezés sokkal hatékonyabb, mint a hagyományos levelezés. Az e-business világában, az elektronikus üzletvitellel kapcsolatban a cégeknek most nem kell más tennie, mint sorra venniük az egyes üzleti folyamataikat, és megnézni, hogy van egy új eszköz, az internet, mi az, amit ezek közül az üzleti folyamatok közül most jobban, hatékonyabban, gyorsabban tudunk végezni. És innentől kezdve, hogy a komoly cégeknek a komoly gazdasági vezetői elkezdenek számolni, és nekik a papíron, vagy a számítógépen kiderül, hogy ezzel az eszközzel valamit hatékonyabban és olcsóbban tudnak végezni, akkor onnantól kezdve nincs megállás. Ez a gazdasági vezető nem fogja azt mondani, hogy neki erre nincs szüksége. Mert ő egyértelműen a számokat nézi, és meg fogjuk látni, hogy hamarosan nagyon-nagyon sok területről teljesen egyértelműen bebizonyosodik, hogy az internet sokkal-sokkal hatékonyabbá fogja tenni. Még egy gondolat a hagyományos és az új gazdaság kapcsolatáról. Én nagyon bízom benne, hogy rövidesen nem fogunk majd hagyományos, meg új gazdaságról beszélni. Azért nem mert ez az új gazdaság, ez egy teljesen természetes és szerves része lesz a gazdaságnak, ami ezzel a rendkívül hatékony új eszközzel új lehetőségeket kap, és a hagyományosan sikeres cégek, meg az új cégek is még sikeresebbek lehetnek. Pontosan erre akartam megkérdezni, hogy akkor ugyanolyan hasonló analóg folyamat zajlik le az interneten is, mint a valóságos gazdaságban, meg a piacokon, és ezzel együtt belesimul ez az új piac a régibe. Persze, hogyha a befektetőket nézzük, és a befektetőknek az elvárásait, ugye 2 évvel ezelőtt, meg még 1 éve is, gyakorlatilag egyetlen egy kérdés volt, hogy internettel foglalkozol. Ha internettel foglalkozol, akkor gyakorlatilag kérhetsz bármennyi pénzt, azt megkapod. Ma már ez nem így néz ki, ma már a befektetők azt kérdezik, hogy milyen üzleti modell tudsz mögé rakni. Ha van megfelelő üzleti modelled, akkor, és valóban be tudod bizonyítani, hogy ez viszonylag rövid távon életképes lehet, és nyereséget is tud termelni, mert a tőkét egyetlen egy dolog érdekli, hogy utána valamilyen hasznot hozza neki a befektetése. Ha ezt meg tudják mutatni, akkor a dotcom cégeknek ugyanúgy ott van a siker előttük. A Novel Magyarország munkatársát, Jekler Rudolfot hallottuk. A kérdésük viszont az volt, hogy hogy hívták a céget, amely az Izoskin hűtési eljárást fejlesztette. Ezt nem tudtam volna megismételni, viszont a hallgatónk itt van a vonalban. Jó estét! Hey-ho! Hey-ho! Na, hogy hívják a céget? Novelnek. Novelnek. Egyellel. Kihez van szerencsénk? Penny vagyok. Üdvözletem, kedves Penny. Jó a megoldás? Tökéletes a megoldás. Köszönöm. Tökéletes szépen. A megoldás. Akkor azt jelent, hogy nyertem. Így van. Mégpedig, mit is nyert? PC Wordnek a mostani, a januári lapszámát, illetve a gyaloglón ki a nyertes, és mi a nyereménye? Ferko nyert Svédországból, és pólót nyert. Gratulálom, Svédországban. Cseréljük meg? Hát akkor szerintem legyen önné a póló, hogyha ennyire szeretné, és akkor a... A Ferko is beleegyezik. Ferko is beleegyezik. Na, ezt megbeszéljük elő. Köszönjük szépen, hogy hívott, és hallgassa továbbra, és amúgy sem. Ingyenesen meglátogat, hogyha a www.novel.com-ot két ellen. Nem kapcsolódik az eddigi témáinkhoz, de mondjuk úgy, hogy kinyomtattuk az eddigi témáink jegyzékét. Vódi Zoltán és az Infószótár. Nem kell erőltetetten kapcsolni, szerintem. Igen. Annyira a hétköznapi életünk köz tartozik a printer, hogy már föl se tűnik. Az az érdekes ezzel a szóval, hogy nagyon régóta megvan nekünk a nyomtató kifejezésünk, a nyomtatás, és a printer azért még mindig meg tudta bolygatni egy kicsit a nyelvhasználatunkban, ezt a tényleg régóta ismeretes közhasználatú a fogalmat pontosan lefedő. De biztos, hogy a nyomtatás van meg régóta, nem a nyomás? Mi a nyomdáknak a nyomása? Nagyon érdekes, tehát először ugye a sajtó kifejezés alakult ki, sajtó, mint ugye az összesajtolás, hiszen a nyomtatási eljárás az egy préselési eljárás alakult ki még a Gutenberg időkben. Angolul is press. És egyébként angolul is ennek a megfelelője a press. Áttevődött ennek a jelentése a sajtó termékre, tehát az újságra, ami a nyomtatás útján jött létre, majd az eljárást az a nyomás, a nyom ige vette át, és annak a származékai, tehát a nyomtat, nyomtató, és az angolban ugyanígy megvan ennek az analógiája, a printer. Hát akkor ennyi ma az Infószótár, ugye? És jövő héten is jelentkezünk majd ezzel a rovatunkkal, mint ahogy a Net doktornővel és a PC tippel és a Dragonisztikus hírsziport. Sőt, doktornővel is, ha már Szonya mondta. Mondtam. Ő is lesz. Eddig tartott ma a modem idők. Legközelebb a jövő héten csütörtökön jelentkezünk. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágy Árpádot hallották, viszont hallásra.